دو سالو اختم ده په نزول کې پس ده سورت یاسین او مخکې ده سورت فاطر نه نازل شوه ده مخکې سورتونو سورت کاف نه تر سورت نور پورې تمهیدو هغې کې چې کمونو تمهیدو او اوس داوا راوړه رد شرک فی البرکات دا د درې می هیته داوا وا چال مبارکو فی کل شین هو الله خیرنا برکتنا اور کون کے سوکتے الله رب العزت ته خیرنا برکتنا الله اور کی اوس داوا راوړه تمهید نارستو داوا مخ کی وایل چه ده کافر و رسمونه ده منافقان و رسمونه نزانو ساته ده دی صورت که ده شرک عملی رسمونه شرک فی البرکت اغا ختمه مخی ده منافقانو اعتراضاتو ده دی صورت که ده مشرکانو اعتراضاتو داغی جوابونه داوود سورت تا رد د شرک البرکات خیرونه او برکتونه ورکون کې الله دې سورت کې دریز علی داوود برکات تا دریز علی داوود برکات اول آیات کې داوود ذکر کی دلائل عقلیه بیا زورن پہ انکار دا مقاصد ہو او اعتراضات تھی دا مشرکانو پر نبی علیہ السلام لسم آیات کی بیا دعوی ذکر کی نو یرا و بشارت ذکر کی او دا اغاول اعتراضات و جوابونا بیا نمونی ذکر کی دا تخویف دنیاوی چچا برکت د غیر نه منلو هاته باشي وو د 35 نمبر آیات نه 44 پورې بیا د 45 نه دلایل عقلیه بیا د 61 نه داوا د برکت بدرېم دل دا غیر نه رسو د اخرت برکتونه ذکر کړي او دا غیر د حصول ذریعہ درې زل داوا د برکت او ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا مهجورا او عباد الرحمن صفاتنا دا چې کمندونو د امتیازاتو ندي برکت دو معنی دي یو ثبوت الخير الالهي في الشيء ثبوت الخير الالهي في الشيء دا لازمی معنا ده دغه معنا ده الاعطاء والنماء مع الخير ورکول او ډیرول سره د فائدې نه دا دواړه معنی مدارک ویلی دي کلمۃ تعظیم لا تصلح الا لله تعالی دا کلمہ د تعظیم ده کلمہ د تعظیم ده دا الله رب العزت نه علاوه بل چا سره مناسب نه ده کلمہ د تعظیم ده بل شال لائق نه ده یعنی دا چې کمندونو مصدر مبنی للفاعل بل چاته نشي ویل چې فلان کې مبارک ته خیر او برکت ورکون کړي مبارک ویل شي چې الله والا برکت ورکړي دي. موږ پښتو کې برکت په دغه معنا نه پیژنو، دا چې کوم په عربی کې دی موږ پښتو کې برکت ذریعہ ته وایو. ودا د پلان کې په برکت شو، هنه د پلان کې په ذریعہ خدای پاک دا کار را سینه چې ته په موږ د شرک پتو لګای. پښتانه برکت د ذریعہ په معنا وایي، د پلان کې په برکت الله شرکونه ختم کړل، د پلان کې په برکت موږ ته ډوډۍ میلاو شو، دا ذریعہ ده. د پلان کې په برکت دا او چلے ده، دا ذریعہ په معنی عربی کې او مولا پیجنی نو مولا له احتیاط پکار دی. اگر چې کمندنو تبریک او تبرک ته کې ډیر نه استعمالي او چې استعمالي نو صحیح دی استعمالي. د دې وجه نه لوی ابراهيم الله فرمایل چې دامت برکاتهم العالیا، دا موای زګو چې تاسو به مبنی للمفعول علی او څوک به مبنی للفاعل وایي، هر څه اضافت چې کمندنو د مصدر مفعول تک ہے او هغه به اضافت د مصدر چاته وي. هاي وی خنه دې دامت فیوزهم وایا، مد ذله وایا، زید مجده وایا، برکت کابل گرام شیخ ابراهیم الله فرمایل یو دی د نش نشته کول، دویم دی غټول، دریم دی فائدې ته رسول، او څلورم دی فائده تر لاسه کول. دا څلور واړه برکتونه د دې دا په اختیار د الله کې. د نش نشته کول کې څوک دی؟ الله. بیا چې شتک بچی د لادر کو غټون کې څوک دی؟ الله. بیا چې غټ کو نو فائدې تر رسون کې څوک دی؟ الله. بیا چې فائدې ته ورساو نو فائده تر لاسه کول چې فائده د تملاو شي صدا کوون کې څوک دی؟ مشرکانو دا ټول برکتونه د غیر نه منلیو، وی ورکې پیر بابا او ټینګایې دیوانا، ورکون کې یو غاڼه او ټینګون کې بل غاڼه، او لو یو لو لو پلان کې بابا لذي ودا چې کمندنو هغه برکتونه د غیر نه غنلیو. وی فصل راخیږي پیر بابا چاغ پنومو گوار کې نو راخی جی خو چې دیوانه پنوم او گوار کې نو د منګکانو نه بچ کیږي، او چې د منګو کو میاله چې کمندنو او گوار کې نو فصل کې سپګای نه کیږي، بیا فائدې ته خرسي. دا ټول د غیر نه ګڼلیو. قران وای برکتونه الله ورکی، دا سلور واړه چې دین دی ورکون کې څوک دی؟ الله رب العزت دی. مخلوق مبارک کېدل شي خو مبارک نشي کېدل. پونه شو مخلوق برکتونه ورکول نشي. خدای او قاعده یاد ولر یو یو سیسه به ځان نه مبارک نه وای، چې الله کوم سیس کې برکت اچول دی نو ګوري به لکه اوس قران کې برکت ته نو قران کریم چې کمندرو چې چا سره ای الله رب العزت ولا خیر ورکړل، داغي ایمان کې عمل کې خیر دی، په باران اوبو کې الله برکت وایل دی چې مبارک بیت الله ته مبارک څه دی وایل دی. یو دا دی چې د ځان نو یو سیست مبارک نه وای. دویمه خبره، دویمه قاعده دا یادولره چې کم برکت پکې الله ویل دی راغینه سیات په پکې ته نه مانی. هغه د باران د اوبو برکت ام بت نافیا حب الحسید و نخل باسقات اللہ دلون دا دا باران برکت تے اس پتہ دانے کہے چھے دا باران او بچے کمدنو تپو بوتل کی کی دی او بیا چھے کمدنو پو زنگانانو بانی مخی چھے دی سر دا زنگانانو دڑخو کی گی. یا مکی تا قرآن مبارک اوی لی تلڑ چی ادھا مکی ناو دا غار حیران کانی راڑی او پزانی وائی مدینه ته منوره ویلی دی او برکتی و ته ویلی دی ته د مدینه خاور راوړي دا کار باندې کوي دا کار به کم نه نه کوي چې کم برکت پکې الله ویل دی حق برکت پمنه دا غینه زیات پاګې ته بیا سجدي نه کوي وایي ګره بس دا دوه کایری چې یاد وي نو ان شاء الله چې کار واسانی. تبارک الذی نزل الفرقان دعوی پاول زلاوڑا خیرنا و برکتنا ورکی آغازات تعازم یعنی ورک انکی اللہ نپاتک انکی اللہ برکت ازوست آغازات دلیل وحی شرالی کلده بیل انکی دا خالق و دا مخلوق دا مبارک و دا مبارک دا مبارک و دا د دې فرق راولي الا دې په خپل باندې باندې چې شي چې کندنو د پاره د مخلوقاتو للعالمین نذیرا دا بین الاقوامی حیثیت للعالمین نذیرا د پاره د مخلوق يرون کې دلائل عقلیا هغه ذات چې صرف اغل اباد شهید اسمان او زمکه او نه جوړ کړي ځان له نیای په نازواله یعنی بادشاہی د برکت هغه دا بادشاہی ساته حواله کړي فلم یکن له شریک فی الملک او نشه دا غی صدار په بادشاہی کې درم دلیل پیدا کړی داری او شیز سالورم فقط درو تقدیرا کړی د دې اندازا دا الله دا اندازې نه سوک زیاته ولې نشي نو برکت اچون کې سوک ته زورنا سره دې دومره دلایلو او جوړ کړی دې دا الله نه علاوه نور الها الها آلیات برکت ذمہ داران د صورت مطابق صرف نور چې اوچت کینو خو ارس دی کنا ها جوڑکڑی دی دا اللہ نه علاوہ نور د برکت ذمہ داران آغی آجزی نشی پیدا کولی سیز او دی پخپلا پیدا کړی شوی دی دوی میجز او دی وسن لری دا پار دا پلو زانونو نو دا نقصان او نو دا فائده دره ماجزی او دی وسن لری دا مرک او نو دا جوان او نو دا بیارا پور تا کیدلو چې دومره کوله بیان وسو نظرونه او وایا کسان چې کوبره کړلې ان هاذا د دې ځای مطابق نذادا داوود برکت تبارک الذی نزل الفرقان دا دې ځان نه جوړې دا د الله تر طرف نه اوچته کې نو نه دا قران ان هاذا نه دا قران کریم مگر درو چې دې ځان نه جوړې دویم اعتراض وانو علی قوم اخرون او مدد کید دو پدیبانی او قوم بل نورات یقینا راوڑ دی سکندنو ظلم او دارو او وائی دی خیسی دو پخوانو دی اساتویر الاولین خیسی دو پخوانو داروغ دو پخوانو دی اکتا تا با لکی دی دی لرا فایتم لا ندا چکندنو بیانو لشیدتا بیگا او سبا سبا او بیگا ورطو آیا تفسیری رد نازل دی قرآن لرا غزات چې پوئی کی پرازونو بانے پاسمانو پزمکا ستا خیرون او برکتون چاہتا معلوم دی اللہ تا یقین آغا اللہ رہے بخنک ان کے مہربان راشی تو بوبا سی وقالو مال آزر رسول وہ زورنا پہ انکار دے پیغمبر نو قرآن منی او نو پیغمبر منی دا دی وجہ نا چا کمدنو دی دا برکت دی موار بل سوگر دی او آئی دی سشوی دی پیغمبر را چا کئی خوراک او گرزی ببازار کی لولا انزلا یعنی وہی دکی روحانیت نشتے گوٹ کے پکار دے چناسوی لولا انزلی لے ملک قولی نشناز لولا دے سر فرشتہ چشی دے سر یرون کی چدایو دے تورو و دابل دے مایارو و خیر را اوڑے ایماندارو او یلقائی لے کنزن او یاد کمدنو ارتاو کلیشی دے تخزانا صدی و سروی بنی اسرائیل کیوں مزاعت کڑو او یا چې د پاره باغ چې خوري ده نه وقال ظالمون وای ظالمان تاسو تابعداري نه کوي مگر دې وسړي لیونی وګوره کنه کیف ضربوا لك الامثال سرنګ بیان تعالی رس کندنو الامثال عبرتنا او اعتراضنا الامثال اعتراضنا تو غلط تي دي فلا استيون سبيلا هو اسن لري دلاره دویم دل داود برکت او داود سورته راوړه او جواب دې تیر آزادو سره تفریف او بشارتنا خیرونا او برکتونا ورکی آغازات خیرادو کی بجال رکا خیرم من ذالک او باگردی تعالی را بہتر چکمدنو دینا باغونا دی چکمدنو اصل کے دا آخرت منکر دی نو دی ترقی صرف دچا ترقیتا ہوئی نو دنیا ترقیتا دی آخرت نمانی اصل باغونا چبائی گبلان داغین سندونا او باگردی تعالی را بانگلیم او بلکہ دی در روزن گرنی قیامت او تیار کرمی دی دپار داغچا چې دروځر غني قیامت را صغیرا ګرامور شغل دارور ازار اتهم باغ وخت چې او وی نداور دی لار دا د قیامت اور د دې لیدلم کې خبرم کې خوشکی دی مو تکاد تميز من خير هل انت لاتي وتقول هل به خبرم کې به خوشکی دی مو دې لیدلم کې ازار اتهم مکان بای چې کله او وی نداور دی لار دلری زاینا هوا بوری دیلر غصا و زفیرا او چیزی وحنی دل رمباری ویزاو الکومینا او باوک چرتاو شدی منها دی جانمنا دی جانمتا مکانا زیقن یو تنگی سوڑی تا یو زای تانگتا مقررنینا تللی شوی را غواری با پدا غزای کدی مار چه خدای منگم رکی یا اللہ منگم رکی لا تدو لیو من سبورن واحدا مغوارینن مرگ او حلاکت یو بلکه او غواړی مرګونه والا کتون ډیر کول ورته وای ازالک خیر بشارت چا چې مساله د برکت منلو او خیر او برکت ذمہ دار صرف څوک منلو الله رب العزت منلو راغی ته وګورم ازالک خیر ایدا بهتر دی یا باغونه د همیش هغه چې لو ذکر شوی دی د پرهیزګارانو سره المتقون ان شرک فی البرکه چې د شرک فی البرکت نه ځان څه کوي کانت لهم دا دید پارا بدلن او زید وطلو دای لره پدی کی آغا چه دی بخوخی همیشا دا پراب دیوادا دا تپوس قابلہ یعنی پکار دی چه تپوس یو کیسو چه اللہ تاویلو چه دا شرک پر برکت نزان بچ کا ما دا شرک پر برکت نزان سکو بچ کو نمال آغا جانت کم نیوش او دی غواری یار دا آخرت پاگر چه راجم کی اللہ دی لرا او آغا صلاح یا عبدون من دون الله کتوس په قران مجید په شوه نو پوهه وشي چې برکت د غیر نومونو بیا ولا څه شروع کو عبادت نو وایو ته وا ما يتبرکونا ويعبدون من دون الله چې برکت سیمانو نو بیا ته کمنو ولا څه کو عبادت کو فیقولون الله بو ته وای انتم عللتم عبادی آیت او چې کمنو غلط کړو زما بندگان چې دادی زمانو مړولی یادې په خپل غلطو دلارینا هغه وته پاک الله تعالی شریکانو نا ما کان هم بغیلنا نه دی لایق موږ لرا چې جوړ کو موږ ستانه علاوه نور سیموار د برکت من اولیا نور برکات دهیندا ولکه متاتهم خطا فائدہ ورکول دی لرا یعنی سره د شرک ولتا مهلت تکړ ورکړو بابا او پلاران دی لرا تردی چی دی حیر کا ذکر تدی صورت ذکر سدی تبارک اللذی نزل وعدد تبارک ای رکڑا فکانو قوم بورا او داو یو قوم تبا فقط کذبوکم بیقینا ترغ جنکلی تاسو فاغسکی چی تاسو ویل تاسو ویل دا زمون زی مواران نیون زی مواری رالا فما تستیون صرفم ولا نصرام وتاو چې کمر واسنه لري صرفن ولا نصر اړول دا عذاب او نه مدد کولو او چا چې ظلم وکستا سونه ظلم شرک فی البرکات هو بس کوم د عذاب لوی همار صلی جواب د سوالونو او نه میرا علی گلستان مکه من المرسلین د پیغمبرانو نه مگر یقینا دی لا کن طعام قوم خوراک ویمشون فی الاسواق ګرځیدل په بازارونو کې او ګرځول مې زن استاد پر د زنه امتحان اړ یو د بل لپاره امتحان نه استاد د طالب لپاره طالب د استاد لپاره دای د قوم لپاره قوم د دای لپاره اتاسپیرون انتظار کوي پکان ربک بصیرا او د رب دې کم دنو کتلیدون کې اغار سوینی وقال الذين دا غیب اعتراض او جواب کوي خو سره غی اعتراض دوباره را مات کو زیادت د پاره یو اعتراض سره بل کوي وقال الذين واعدي لا ارجون لقانا د وایا کسان چې عقیدن لري ته پیشا زما لولا نزل علينا قول نشی نازل علی پر مونگ بانے فرشتی دا سوال مخی امو لولا انزل علی حمالک کر او نارا ربنا یعنی وینو مونگ افل رب دا سوال دا اثر زیادت سر تو دی خلیتا دیو گورا دی خبرو تا لقد استکبرو فی انفسیم چوٹی مو بڑی بار یقینا دیر زانی اچت که کنا دیر زانی اچت که وی اللہ اولی نوینو دتا توسو گورا دا خپل ملک وزیادن نشی لی دے بلکہ وزیرتن غلیا اغا نشی لی دے او دې ته کمنو لګیاره د سالم کائنات بادشاہ بارک وي چاو نار ربانه یو غوښتو لا قال استكبروا في انفسهم یقینا دې ځان او شتو غن په خپل خیال په خپل جوړونو کې او یو کسر کشي ډیر هغه تا د دویم سال جواب چې فرشتي ولې نه وینو په هغه چې وینو دي فرشتي نو زور اوره تماشه وي خو وخت پټ نه کنا یا ما يرون الملائکه پار چې وینې پرشتي فلا بشرا يوم ذل المجرمين نبوي زيره پدکر مجرمانو لرا یره دا پرشتي وسدل زيره نراوړي ويقولون سقوي يومنا ويقولون ويب ذا مجرمان بن مضبوط زمونږه د پرشتو ترمنځ بس ته قسم دې زمونږ دې په کار نیوینو نیوینو بس مونږ نه زکه پرشتي خو بزن کدن ناراضي کنه پرځان قدم کې دی ویني کرا چې سره غروزونه یو مټي وتوالې کوناټي اټا ساره تیږي دغه وای بس نوینم بس اذرم بیننا و بین الملائکه زمونږه د فرشتو ترمن زبند دیم بووي ويقولون وایبا بن مضبوط زمونږه د اخرت ترمن زمونږه اخرت ته زمونږه د دنیا ټیکتا مضبوط درم فرشتي بو تو سوي ويقولون او بو فرشتي بن مضبوط تاو د اخ دنیا په مینس کې اوس ته دنیا ته تللې با اگے چل هجره مهجورا بن مضبوط تاسو په نحوک شریف کې وای نحو شریف ته څه شي دي پای کې وای چې د مصدر د پاره خپل مشتقي صفات واقع شي دا دلالت کې په کمال په معنا مصدری کې یا الله خیر وکړي کمال په معنا مصدری کې نو هجر محجورا دا بنوي چې بند بند کړی شوی بند بند کړی شوی څه مطلب دی بند مضبوطو فقط يرضي خډیر نه کمال کړو او جوړ شي باندې چې ورکول او سړک کې بیرو دغه څه کړو دا درستخان به خور کړو چاولې وي په کې زبردست پروګرام وو زیارت په پا کې وقدم نایلا معاملو فجاننا هو حبام من صورت با جوړو خبره سي دوري به تي چوتي کو وقدمنا الى ما عملوا من عمل اور امخ کې بشم ازو هغه ستاج دې کړی دي د عملنا سنه کمل کړی نو کم بدل را دړنو ستل شوی اصحاب الجنه مختصر بشارت جنتیان پدکر ازبانه خیر و مستقر و احسن مقیلا ډیر بهتر مستقرن فزاید آرام فزاید پاتې کېدو کې او خیستا جا کمر پزاید آرام کی پا اگر از انتظام دو محشر احوال لقیامت ذکر کی پا اگر از چوچوی اسمان بلغمائی پوری زبان دی وانو زل الملائکت تنزیلا او راکو ذکر شی فرشتی پا دما دما دا پار دا انتظام دو محشر دا پار دا انتظام دو وانو زل الملائکت تنزیلا بادشاہی پا دا قورت بانی حق دا پار دا میروبان بادشاہ او دا غرز کافرانو باندې رسختا او پاغره یاز ظالم ولایته چې چک پلګ ظالم په کول لا سنون وای با وای ارمان می هی تغسم رسول سبیلا چې ما جوړ کړو د پیغمبر سره لار کله مسله د برکت می منلې یا ویلتا وای رکا وی می لیتنی ارمان می وای رکسما لیتنی ارمان می لم تغس فلان خلیلا چنه مې جوړ کړل پلان کې یار د پلان کې نوم نشي غسته اوسو د پلان کې څه نشي غسته ا دې بي دي نه لیډر چې چا د مسلې د برکت نه اړول او د صورت مطابق د خبرو کو نور خو عامې کوي چې پیغمبر او د دای خلاف وسوکو لا ما تاخذ فلان خليلا غلط ملګرو نظام ساته خیر الصحابه من يكون عفيفا بهتر ملګری هغه څوک ته چې پاک لمنه وي او دا هغه ملګرتیا د دین ترقی هغه ملګری کزان لا لما تاخذ فلان خليلا نقل الاحجار مع الابرار خير من اكل الخبيث مع الخبيث نقل الاحجار مع الابرار نیکان سره ګټي او چتول خير من اكل الخبيث مع الخبيث د ګندو خلکو سره د پولاونو د لواګانو د خړول نسري بهتر نیکان خلکو سره تکلیف برداشت کول د بدانو د راحت نسري بهتر لا متاخذ فلان خليلا لقد اضلني عن ذكري یقینا وایړل مزه د قران نه د داوود تبارکنا بعد ځانی پس دې نشه کار شو ما ته خامہ صلراله او دا شیطان دی دین ملګری ته شیطان وی کسی کو انسان کی صورت میں ملتا ہے وکان شیطان لنسان خذولا او دا شیطان د پاره انسان شرمون کې او بوای پیغمبر وربمی ان قوم تخذو یو مطلب پیغمبر په دنیا کې وی اول پیغمبر وربمی یقینا دا قوم چې میرے مکی والا اتخذوا از القرآن دی جوڑ کرده دا قرآن محجورا متروکا پری خوزل شوی یا محجورا بد ویل شوی خجرنا قرآن پری خوز دیمانا او بوای پیغمبر پا قیامت کی دا خپل امت خلاف پا رپورٹو کی چینا قومی اتخذو یقینا زمادی امتیانو جوڑ کرده دا قرآن مجید ارتاو قرآن نمانو ها ماجورا ارس منینن قرآن نمانی قرآن کریم نمانی درو کسی منی دا انگریز غل منی قرآن نمانی ماجورا بدویل شوی کالا قانون دا ظلم قانون دا وحشت و دا بربریت قانون دا دار اسلام قانون تاوی دا کنزل ندی ماجورا داو تاوی بدویل شوی دی ابن کثیر ذکر کړی دی فدی زای چه ترک الایمان به من هجران قران پر خوذل ایمان په قران نه راوړل دا د قران پر خوذل دی و ترک العمل به من هجران فدی عمل نه کول دا پر خوذل دی بیا وی والعدول عنه الی غیره من نحو قول او شعر د قران په مقابله کې د بل څه اقوال راغستل او شعرونه و غیره راغستل دا د قران هجران دی امام ابن تیمیه رحم الله ذکر کړی دی امام ابن تیمیه هغه وای وای من لم یقرا القران فقد هجره سوک چې قران نه وای نو پرې خود ومن قرا القران ولم يتدبر معانيه فقد هجره چا چې قران وی خو به مانو کې سوچ نه کوي نو د پرې خو دو و من قراه او لم يعمل بما فيه فقد هجره چا چې قران وی عمل پې نه کوي نو د پرې خو دو هجران د قران کلی مشکک دی هجران کلی مشکک دی یو عالم ذکر کړی دی چې دا چا کم مسلمان د رازي په قران مجید تیسنه وی د تلاوت کولو چې په سالم عرض کې د قران مجید تلاوت نه کوي چې د یو مقرر حزب نه وي چې پارا یا نیمه سی پارا چې سورې خدای د رز قران ته حاضری نه کوي ټول عرض کې تلاوت ته نو د قران پرې خوځل دي دا یو قسم هجران دا یو قسم هجران تلاوت کوه عمل ورسو هاذا القران ماجورا تسلید آئیتا وکذالکا جالنا لکل نبیین او دک کرنگی گرزولی بینید باردار پیغمبر دشمنان دا مجرمانونا او پورا دی رب دی ہدایت کونکے و نصیرہ و مددگار پورا دی رب ستا ہدایت کونکے و مددگار وقال اللذین کفرون او آیا کسان چی کفر کرده لولا نزلا علی القرآن ولی نشی نازل اولی پتبان قرآن مجید پیوزل نا لک لک راجی کابرگران شیخ سبراہی مولا فرمائل وی دیوی چړل در اله پوکو خو یو ورځ یو غندی لور را لاله اخلاص کی بل ورځ بل لور لا اخلاص کی خو په جمع را اخلاص کی چې اخلاص کو دینا هدی وی چې دا ډیر ارزه جدا جدا غندونه زمخ کار کوي په یو ځلی وای وي جواب کذالک دک شانت نازلوم لگ لگ حکمت پکې یو لینو سب به طبيب فؤادک چې ارزه جبريل راضي د نبی عليه السلام له وخص کیږي لکی هر رضی آیات راضی نزلو بک لکی ندی و جنا در رضی دودری آیاتو نا درس کوا طالب جان شاہ صاحب ذکر کری دی وید نفس دی اصلاح دیری طریقی دی خویاو طریقہ دادا چه در رضی یو رکو ترجمه بل چاہتا کول کدل نظر زینو در چانا کول خود در رضی قرآن تا حاضری کوا اغه وای دا د الله فضل په ما باندې چې زما والد محترم به د قران درس کاو هندستان ته علوم القران او حدیث راوړون کې چي دي مشاور الله مشهور شوه دي خواصه لیدې پلارو شاه عبدالرحیم سے تک اصل مهنت داغه دي هغه به د قران درس کاو او زه به د وړوکوالي نه داغه په درس کې کیناستم نو دا سبقونو نمخ که مال قرآن مجید راتو وی ما دا غن ترجمه یاد کردی و نو چه تا دا رضی کال که یا رکو دو رکو ترجمه که خود قرآن پا نیت پانی دا مقامات پا نیت نا پیرودونو که دا مقامات پا نیتی که نا خط کشید الفاظ کی ترجمه لکیه او شانی نزول بی بیان کیجیه او آغا اکثر داس استاد سره چه آغا غریب پخپلم ترجمه نیگلی چرته عمر له ترجمه نکړي او قران وایا یو آیات وایا دوا آیات وایا دا الله رب العزت چې کمندنو زمونږ په مدرسو باندې رحم کړل دا الله په فضل چې قران کریم ترجمه یې پکې دوا آیات درې آیات رکوې دوه رکوې او ځنه استادان باقاعده نیم قران مجید په کال کې وایي لونه ثابتا به فوادک دې لپاره چې کلک کم لینو ثابتا چکلک کو منگ پا دیبانی زلستا دوی ما پایدا ورطلنا و ترتیلا اولولو منگ دیر را پا دما دما باندی لگ لگ نزدکولو تسوی آسانی واضح شی وضاحت امرا شی او فائده امو شی وضاحت سرا درم ولا اتونا کمی مسلم آن را اوڑی دیتا تسی تراز الا جئنا کبلا مگر راوڑو منگتا تے چکم دونو داغی مناسب جواب شدی سے اعتراضو کی ننوے داغی مناسب جواب پا مقصشی ورسرہ خستہ وضاحتو مشی زیادت علی الجوابو می واسن تفسیرہ صوفیہ اکرام ذکر کئی سماراتو مقاماتو کی تدریج ضروری دے پداما داما پدما دما بابا مرضی ډایرک پته کډونو بار چت نه خيږي سمارات او مقاماتو کې تدریجی هدي وجنه ځني پیر سره به بیاتو کې د تبوي ځا دا واخل اسکار او ته زماره طرف خلیفوم شو نور خو برابر و شي شو ادب دې صرف مریدان ډېرې مریدان ډېرې باید صرف الک هغه تربیت وکا چداغه مقاماتو کی روحانی ترقی په دمه دمه شي وشي په دمه دمه وشي او دنه څه جوړ شي دا خو اصلاح د وړو کې خبره خو نه ما پاسنه تفسیرا یره د اخرت اوا کسان یو شرون علا وجوهم شای چې کم دنو یو شرون علا وجوهم شراجو مکړی شي پړم کی جانم تا اولای کدا خلق داخلك شي شر مکانا بستر دی پدارا جاکی وازلو سبیلا و غلط دلاری دیر غلطی پلا رکی پلا قداتینا نمونی ذکر کئی او گورم چه چا دعوت برکت نو عمل علین او تبا شوی دی او برباد شوی دی او یقینا ورکڑمی موسیٰ دا تورات او گرزولمی سرد دنا رورد دا هارون مددگار دا نومی ویل ایزا ویل القوم لارشی تکندر آخی قوم تا چه در اختنی گلیو زمایتونا پدنبر نام تدمیرا نو کلمې دې لاره مکمل تبا دوی منه مونږ او قوم نوح عليه السلام هغه وخت قوم نو علی صلوات و سلام پاو کی جری درو جون غنل پیغمبران لیو نو منل ټول نو منل لګان ردو میکل دیلارا او میکر دول دیلارا دپار د خلکو آیتا نمونا تیار کرمی دپار داس ظالمانو عذابن علی ماد عذاب درده انکے حادیان و سمودیان او کوئی والا بارا کی دیر اقوال لی دیر اقوال تفسیری دغا دا حفظ الرحمن سے واروی رحمه اللہ قصص القرآن کی سووی چه سلویخ تو پوری اقوال پا کشتا و باری محیط ذکر کری دی و ملخصو هذه الاقوال تلی طول اقوالو حاصل داری چی انهم قومون آلکهم اللہ تعالی بی تکذیب من ارسل ایلیهم انهم قومون آلکهم اللہ تعالی بی تکذیب من ارسل ایلیهم دادا سی قومو چی اللہ رب العزت آغی چی کندنو دا پیغمبر پا جتلاوولو او پیغمبر ته په دروغ نسبت کولو الله تبا کړی او پیړا په میاز دې کې ډېره او هر یو ضرب نه لکه لولم سال بیان کړی مې زده پاره بیان کړی مې دلاره عبرتونا او هر یو تبا کړم او دلاره مکمل پګم نمونه او یقینا دې تللی دي اتوال القريه راضی دي او چیرېږي پاغه خار باندې شوراول کړی شو پاغه باندې ورول نا کار نو دې نیوینې دي لاره بلکه دیو قیدن ساتی دی بیا پورتا که دو او پاکی چوینی تالرانو نجوڑستان مگرگا توکی در پوری کئی اگر توکی دادی احاز اللذی آیدا کسر باس اللہ و رسول را لگل دی اللہ در پیغمبر ان کادل ای ظلنان آلیاتنا یقینا نزیوا خلکا ویدو خود بلا چه دور زور لگئی قریبا واچی دمنگڑا ولوی دو خلو برکتیانو نام او د خپل چې کمنو خدایانو نه کوم نه ویټینګ شوی په دې باندې شکر دې چې موږ په خپل خدایانو ټینګو دې دې خدای شه دلیلونه شروع کړی دې دسه بیانونه شروع کړی دې چې په خدای کې کوم کړي بره چې مسلمانان کړي وي دې دې سړي وځمون لولان صبرنا علیها وسوف یعلمون زرد اجلی تو پتو لګي کله چې وینې سزا من اضل سبیلا چې څوک د غلط پلار کې حرایت من تخذ الا وواو زورنا په اتباع الهوا پیغمبر پری خود قران پری خود سب سے روان نه خواہشات وکسي هغه خبره ته دا وکسنا چې جوړ کړل دی هغه الها هو خپل خدای هوا او خواہش یو معنا یعنی خواہش ته څه ویلې خدای ویلې خواہش مکمل بوت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې لوی خدای لوی صنم چه داغه بندگی شده ده با دنیا که ناغه ده حوان متبع آغه خواهش چه سڑه منی ان نفسو هی سنم الاکبر نفس کم دنو دایو لوی بودته جعفر صادق ویلی دی ما اشغلک عن الحق فوت آغوتوک کم یو سیز چه تدخپل خدای نمشروف اکڑه ناغه ستا تو آغوت ته دا نفس هم یو تواغوت تے دا نفس یو تواغوت تے دا قلب چیدے زڑو دا یو خار دے خار توجہ مولانا دا یو سو چیدے خار دے دا یو خار دے پدی که دا اللہ محبت دا اللہ رب العزت ایمان دا ردے خار دے شیطان پدی قبضہ کئی شیطان پدی سکئی پدې خار باندې شیطان څنګه یو وسوسه په صدور دا شیطان په دک خار باندې څنګه اوسو پدې باندې لخرې د شیطان چي نو هغه دي د نفسانی خواهشات نفسانی څه شي دا شیطان لخر دی جنود او شیطان دا نفسانی خواهشات دا پدې خار باندې حمله کوي کله دې خار قلم مضبوط اوا او دې خار فوج مضبوط وو دا خواهشات نفسانیه مقابله کول دې په حمله کولې نشي او دې قابض کېدلې نشي د دې خار د دې کمندنو اوصاف حسنه محبت الهي توکل الهي خشیت الهي دا الله یره دا الله مینا دا چې کمندنو د دې زړو لخر دی کده مضبوطو خریسو مضبوطو دا نفسانی خواهشات چې حمله وکي نو واپس شي هغه په نیولې حمله پټه کولې نشي او کنا پزړ کی ایمان کمزور یو مین الله نو توکل نو خشیت نو نو چې کله خواهشات سوکي حمله وکي نو خار خالی دی دفاع لسه بندوبست نشته هغه ویراشه محمود بیا دی موتا ځای می اومونته اخر سکی قبضه اخر قبضه کی د خواهشات مقابله هغه د کمندونو اهمه وا هغه اهمه وا مزدور ذکر کړی دی به نقشې بوتا میټایا د کایا جمال یار آنکو کو میری آنکو دل کو میرے دل بنا دیا نقشی بوتا مٹایا دکایا جمال یار وی مان نفس بوت مات کو نو دا یار جمال می اولی دو اللہ می چه کمدن اولی دو آنکو کو میری آنک دل کو میرا دل بنا دیا بس آغا اللہ رب العزت بیا زما پستر گولی دل کئی اسو کن تو سمو اللذی اسمو بی وی حسیت مارست برگنجی جمال شئی نیاز وی ستچی دستا دا نفس دا جی کمدنو مار دی او دا اللہ جمال و محبت دا خزانه دا نو دا هر خزانه سر ماری نو دی خزانه سر دا مار دی چه دا مار دی نی وجلی نو خزانه تطللی نو دا نفس مر که خزانه تا بورسی او نفس اغا خواهشات و مقابله ضروری وار دو امانه من آغا سوک اتنا خضا چه جوڑ کرده و اخفل خدای بی هوا و پو خواهش پل بانده بچه چا ته خوخی داغ بندگی کئی نو آیته پدبانی دی موار آیته گمان که چه زیاد دده این آوری و پویگی ندی دام اگر ساروی بلکه غلط دده این پلا رکی عرب که مضاعت کرده ارام تر دا دلائل برکت او گورا دنور برکتونو تا دا طول برکتونو ورکون که سوکتے اللہ رب العزت آئے فکر دنے کڑک پل رابطا چه سرانگی چه کم دنو اگدئی سوری لرام ولو شاو که راده بدا اللہ نخامہا گردول بیو دلر والار سم جالنا شن سال دلیل بیا می گردول دنور پدیبان خودن کے بیارا طولون بی سوری رنزان طرف تا بدما دمام اوغ د غذا جاله کوملیلی باسن شکر زولې دا ستا دپاره شپ د پر دی او خوب د آرام پهجاله ناره نوشه او ګر زولې داه د را پاسېدلو اوغ د غذا چې رالو ځ بازونه دپاره د زیری بین د رحمتی پلانې د میروبانه پلی نه فازلله می نه سمامان توه او ورون چې کمدنو د آسمان نه او په پا کوون کې د دپاره چې تازه کمې سره کلی وچ او شاړو وانوسکی او اسکوم او اسکوم دیلارا مما پاگا سبانی چه پیدا کردی منی ساروی او انسانان دیرو ولکا سرپناو بینام او یقینا چلو مده او بولا رد دی ترمیان زائیو من داو بچلاوم دویم او یقینا چلاوم دی قرآن لرد دی ترمیان زائی چه نصیت قبول کی و انکارو که زیادو خلکو مگر دو کفر نیو نکو ولو شینا لباسنا تسلی او شان د نبی علیہ الصلات والسلام کمی را دوی مخام خاک را لگلی بمی پهار خار کی پیغمبر خدا سی می خواخ نشوا شهر خار کی و ارمل کی جدا سراو لگم پیغمبر د سالیم دنیا د هدایت تاج می ستا پسر سکو کی خودو و تالی می شان در کو ستا شان دیر دی نو کڑاو دی دیر دی فلا تو تیل کافرین و جای دون بیری آدن کبیران تا تا کار دیر دی نو ممانا د کافرانو کافرانو ممنا چغید تا وی ایت بی قرآن غیر آزا او بد دلو داغی خواهشات ممنا فلا تتب اوام فلا تتل کافرین ممنا دا کافرانو او محنت کا ورد ایسرام پا حکم دا قرآن بانی قرآن دا تا حکم کھڑده یا پا بیان دا دی قرآن جهادن کبیرا محنت لوی جهادن کبیرا سستی بکی مراولا او دی که سختی ډیره ده مصالح جهاد کې دومره تکلیف نشته چې کم چې کم دنو لسانی جهاد کې تکلیف زیات دی او هغه د هغه ذات چې یو ځای روان کړی دو دریابونه دا یو خوګ دې سندماته انکه او دا بل مالګین دې او تریخ ته دا بدن کیم نی یو روح ته او یو بدن دې وجال بینه ما برزخا او ګرځول دا په میز دې کې پردا او بند مضبوط او غره هغه ذات چې پیدا کړی من المایه دوبونه بنی ادم او ګرځول دې لاره نصبن د پلار در طرف نشتا و سیرا او سرگنای نشتا د پڑکی نشتا و در پینسی نشتا او در رب دیتی کمرو قدر دان زورانا سمر کولی در لائل بیان شو او دیتا اون گو رب او عبادت که دیتا اللہ نیلا یعنی اتبر رکون و یابدون او بندگی که دیتا اللہ نیلا و ناغسو چه فائده ولن ورکی نوال تکلیف ورکی او دی کافر علا ربی زوهیرا یو مانا وکان الکافرو او ده کافر علی ربی په مقابله در خپل کې زهیرا مددگار ده شیطان شیطان وی چې لا تجد اکثرهم شاکرین نو دیم ده شیطان په لار روان شو مرسته ده چاو کړه مرسته کوم کې ده شیطان دیو مان وکانل کافرو او ده کافر علی ربی الی ربی زهیرا رب خپل ته شاکونکه نه الله نه مانی شیطان ته مخکړه ده الله ته شاکړه ده پکان الکافر او د کافر په خپل ربان سپک زهیرا مزهورا شات ارتاو یعنی سپک درین پکان الکافر او د کافر حالا ربی من ربی زهیرا د خپل ربنا د دې کم رب ته معبود باطل چې دوته برکتی وایل لري دا غنه دې مضبوط ته د خپل رب نسده او غمر ده او بیسا ده وما ارسلنا کا تسلی دی بووی شبا سمون دغا ده نو بس غذاب راو لکنه انه میرا لے گلے تو مگر دیر ورکو انکه را انکه او تو واین وارم ساسو نو بدی سمزدوری مگر آغسو کو چه جوڑا کی رخ پل تلار دازم آکار ده او زان آوالکا پجوندی آغزات پانی چه نمری لا یکلو کا الام یموت زلیلا اگر بری زلیل نکی وصاب بے بے حمدی او پاکی بیانا و سردستائن دا اللہ نا او پورا دے چکم دنو اللہ رب بلدت تو گناہونو دا بندگانو خبرو خبردار آغازات چھ پیدا کرے اسمان نوزمکا او سچو میزو دی کی دی پشپا گوختنو کی او بیا برابر دے پارش باندی بادشاہی پخپل چلے ایچ چاہتے ہی سمو ندی اوالکڑی سم استوال الارش الرحمنو فاسحل بھی خبیرہ مہربان بادشاہ فاسحل بھی خبیرہ یومانا الرحمنو هو الرحمن آغا اللہ دے مہربان تو فاسحل بھی خبیرہ فاسحل بھی اغوارا پنم ددو تاجدو خبیرہ او بمومی دلرا خبردار پک پل جت او بمومی دلرا فاسأله اغوالا ددنا خبیرا پدا سی حال کی چه دید خبردار ستا پا آجت یا تجدو خبیرا او با ممید لرا خبردار پا خپل آجت بلا مانا مهربان بادشاہ فاسأل بی فاسأل عنہو تا پوسو کا دا ببارا کی دا پوی مولانا دا مشرک و بیدتی نا تا پوسو مکوا چه چا دا اللہ صفتون از دکڑی دی او پا توحید پوئی گی داغن اتا پوسو کام او پا اکی چووے لشی چه تاو سجدو کی میرو بان بادشاہ تا این دا اللہ احکامات کما نئی او اغل راشی دیوئی سوک دا میرو بان سد میرو بان آئی نزدو لی ما تا امرونا یعنی دی دا نمانی چه دا احسانات پا منگ بانی اللہ کڑی دی داغ شکریہ نا دا کئی بلکہ دا دا مخلوق نگنی ایا مونږ به سجده کو او تابعداري به کو دا غچا چې ته مونږ ته حکم کوي او زیات کړي لره نفرت تبارک الذی دریم زل دعوت برکت دلائل راوړي اور دین پس نیک اعمال ذکر کوي شاغل ذریعہ ده د حصول د آخرت د برکتونو نو د آخرت برکتونو په اختیار د چا کیږي ته الله کی خو ور کوي په دې اعمالو خیرونه او برکتونو ور کوي هغه ذات جالا فی السمای بروجا چه گرزولی دی پاسمان کی بنگلی یا غٹ سوری او گرزولی دا پدی کی سراجن و قمرم منیرا سراجن دیوا و قمرم منیرا او پسوک مې روخانه کوونکی هوا غزاد ته او هو الذي او الله دې غزاد چې ګرځول د شپه او ورځ یو بل بصیراتون کی خلفتن نائب دې یو بل شپه دې رز راځي رزري دیو مال خلفتن نائب دې یو بل چې شپه کې څه ضرورت کا پاتې شون شپه کې رزي برابر کا او چې درځي د څه کمه پاتې شون د شپې څخه خو خپل معمولات برابر وا نبی علیہ السلام نو چې په شپې تعجود پاتې شو نو دو زوال نمخ کې مخکې به پورا کړل زوال نمخ کې اعلان کې د نفل قضا نی خو نبی علیہ السلام کمه نه برداشت کو په چې کوم معمول نزان له مقرره کړل د ذکر او اذکار تلاوت نو کده شپې او پاتې شو په درځي پورا کا او کده راځي او پاتې شو د شپې څخه خو معمولات پورا کا لمن اراده ان يذكر پار دا غچا چې اراده کوي چې دې نصیحت قبول کیه اراده کوي د قدر کولو واي باذ الرحمن د نیکانو او صاحب چې چاو منلا د اخرت برکتونه اپدی ملاويږي ایسا شیف سبرایم الله بوتا د مؤمن شناختی کارت بی ویلا دا مسلمان شناختی کارت بی وائی باد الرحمن او بندگان دا محروبان دی صورتونو تا رحمانیات ہوئی زکا دی که مسئلہ دا برکت و دا رحمان صفت پا گڑیر روڑی وائی باد الرحمن او بندگان دا محروبان آغا بختور یام شون آل الارد چه دی گرزی پزمکبانی پا تابدارا دا اللہ کنه دا الله نه ځان نه وچتي هاونن پاجزای او په تابیدارای باندې او پاو کې چې مخامخ شې سره خبرې کوي دې سره نا پوهه خلک جاهلان دې یو ته کوي د سلامتی عامه صلاه توحید مساله او ته بیانې یاد کمندنو د تا کار ډیر دینو فضلو کې خپل وخت نه ځای کوي دا غره بای کاټ کی اوا کسان یبیتون ول ربهم چې دې شپه تیرې خپل رب ته په سجدا او په ولاړه سرد دینا نیک عمالم کئی او سرد دینا دی جانم نا پناہ غواڑی یعنی پا کپلو عمالو دوکن دی واللزینا کسان چوائی ورب زمانگا اسرفن عذاب جانم لرک زمانگا عذاب جانم یقیناً عذاب دی خامخا اغد لازم پا بنده پوری یا تاوان یقیناً داد بد دی زائد پاتی که دلو او دی رکی دلو واللزینا بل عبادت مالیه که اتدال کئی اوا کسار زان فقو کالا چې کمندونو چې دی لګول کوي زیاتې نه کوي ان بي ځای نه لګي ولم يقترو او کمينه د وجوب زائلنا چې کم اصل مصارف دی باغی کې کمې نه کوي وکانو بین ذلک قواما او دا ایدا خرچه لري په میاں دی کې ولاړه چې فضولیات کې لګي نه او چې کم اصل مصارف دی هغه کې کمې نه کوي د عمر ابن عبد العزيز رحم الله لور وا هغه د چاوي خرچوم څنګه دا فاغی و توی السیعت بین الحسنتین سیعت الحسنت بین السیعتین نیکی پمیند دو گناہونو کی اسراف او اقتار دوڑ گناہی اردی پمیند کی زمان خرچہ دا وکان بین ذالک قواما او آکسان چنر آبلی سرد اللہ نیل آبل نشرت نشرک دعا یعنی بل چاہتا برکتی نوئی یا نو وای چې کمنو د الله نه اله بل چاته اله او نو وجني یو باندې هغه باندې لاره چې حرام کړی دی الله وجل داغه مگر په حق باندې په قانون د الله او زنا نه کوي چا چې موږ دا کار ویل کا ساما مخامخ وشي د خپل ګنا سره د ګنا د سزا سره دبل وکړې شي دلاره سزا پرز قیامت او همیشه وي پدی کی فی هغه په حق ته دمه زکه به ګرای اله دغه به ګراولو وای خلود به موانا او دی باندې شي په دې کې سلیلا مگر اچا چې توبه وسلو ایمان راولو ملو کنه خدا خلق بدل به کې الله دې لرا ګناونه دې پني کو یو مطلب الله د سګران دا بس ګناوبول پني کو بدل کی دیم وای خلود و یبدل سیئات ما سنات دا هر ګنا په ځای به توبه راشي په توبه نیکی و دا هر گناہ پزای بسری درم مخی چکم طاقتون گناہ کی استعمال دل نو اکا طاقتون بس پنی کو کسی کی گی یبدل اللہ سیئات حسنات مخی مال غلط استعمال تس پس سی استعمالی او دی الله په کول کې مې ربان چا چې توبه واستلاوې کنه کمل یقینا ډیر اگردي الله تا پر اگردي دو او کسان چې حاضر لګي ګنا تا یعنی شرک او دو ګنا مجلس ته ناراضي یا گواہی نه کوي دروغو غلطه گواہی نه کوي او کله چې تیریږي په ظلم باندې نو تیریږي باچ باچ اوا کسان چې کله نه سیات ور کول شي دیتا پاتور دربي لم يخرو علی اسما وهم یانا نار تاویږي په دیوانې کانه وړاند اوا کسان چې وای ور بزمنګا را کومل را خپل بی بیانو نا او خپل اولادونو نا سړواله دسترګو چې د چا وعده نه نه دا د وعده وای د چا چې کمنو وعده شته خو بی بی تابعدار نه دا نو دا د وعده وای د چا بالکل ملګری نشته نو دا د وعده وای د چا ملګری شته خو نیک نه دی نو دا د وعده وای د چا اولاد نشته نو دا د وعده وای د چا اولاد شته خو تابعدار نه دی نو دا د وعده وای د چا شاګرد او کشر نشته نو دا د وعده وای چا شاګرد شته خو تابعدار نه دی نو دا د وعده وای ات زاینه مې وای وذریاتنا قرۃ اعین او دا اولادونه موږ نه سړواله سترګو سترګ په سستړیږي هزار آیتهم یكتب العلم ويقرا العلم شکل ته ګوري نو هغه قران ته ناشتي او دین ته ناشتي او چې وی ویني او موبایل ته ناشتي سړی وي چې اوچته را خلاص نکړي قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما او ګردو او ګردو موږ لاره د پاره د متقینو امامہ قص کو ان کی چمنگا قص کو ان کی شو لغوی معنی میں اکنا زین آو گردو منگا دپار دپار ازگارانو امامان پیشوایانو مشران یعنی زمنگ کشران نیکان کا چمنگ داغی مشرانی چی نیکان نی اولائی کئی زون الغرفتا داخلق ورکولی بشدی لنا چی کندنو بانگلی دواجی دستا برد دینا بدلا کی بورکر شدی لنا الغرفا بانگلی دواجی دست کلک کیدلو دینا پدین باندې وایو لا کون فیا تحیته و سلاما او ملاوی کی بده دای سره بده کی ور کوله بشدی تا پدی کی ډاله او سلام همیشه وی بده کی سخ استره زائد آرام او زائد دی را کیدو قل ما یا بو بكم نو ير راولا چچا دام او صاحب کونه منل او داوه اون منل ان ثواب شینو ورته وای ما یا بو بكم ما يفعل بعذابكم سکه الله پازابول استادو یا سو پروا کې الله پتا سبحان دي یا استفام انکاری نن کې پروا الله پتا سو تس شي چې الله دربان ته پروا وکي ما يا بكم ربي اس پروا نه کې پتا سبحان دي رب زمان لولا دعاؤكم يومنا لولا دعاؤكم کنوي عبادت تاسو په طریقه د عبادت په طریقه د عباد الرحمن نبی الله تاسو نه پازاوي کتا سو عبادت کوي په طریقه د عبادت در رحمان نبی تاسو الله عذابي خو فقط کذبتم تاسو دا غنه سوکو انکار وکړو لکان لزام دي لولا دعاؤکم کنوي بلن تاسو غیر الله لره پاجتون کی کتا صدا کارنو کولنو اللہ رب و لیزت چه کمدنو تاسو العذابو ندر کئی و تاسو دک که کار سکو کنوے بلنستاسو غیر اللہ پاجتنو کی درین لولا دعاوکم کنوے را بللد اللہ تاسو لرا توحید تا اللہ تاسو تراو بللی توحید تراو بللی و تاسو تقزیبو کن عذاب را دی فقط غضبتم فسوف يكون لزاما تاسو درو جنو غنو فسوف يكون لزاما زردا چې شي به عذاب جو پتا سو پوری دا به در پوری چې کندنو جوشي فسوف يكون لزاما سورته